zasięgi, sprawność fizyczna. Suplement diety, mak misie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 sierpnia. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Prokuratura śle do sądu akt oskarżenia wobec Hossa. Arkadiusz E. stworzył gang i okradał ludzi metodą na wnuczka. Egzaminator prawa jazdy, w którego aucie doszło do śmiertelnego wypadku, nie trafi do aresztu, ale musi wpłacić kaucję. Pokonał blisko 200 konkurentów z Europy. Polski strażak wygrał zawody pożarnicze na Węgrzech. Jest akt oskarżenia w sprawie Arkadiusza E., pseudonim Hoss. Prokuratura zarzuca mu popełnienie przestępstw metodą na wnuczka. Działając wraz z innymi osobami, wyłudził w ten sposób od obywateli Szwajcarii i Niemiec ponad 1,5 miliona złotych w gotówce oraz biżuterii o wartości 530 tysięcy. Prokuratura w skierowanym do sądu akcie oskarżenia opisuje przestępstwa, jakich Arkadiusz E. dopuścił się od maja 2013 do kwietnia 2014 roku, wylicza rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą popełnienia 10 przestępstw oszustwa metodą na tzw. wnuczka. Pokrzywdzeni to obywatele Szwajcarii i Niemiec. Do przestępstw doszło na terenie tych krajów, jednak dyspozycje co do sposobu realizacji poszczególnych przestępstw wydawane były przede wszystkim z terenu Polski przez oskarżonego i osoby z nim współdziałające. Śledczy wciąż badają przestępczy proceder, którym kierował Hoss. W prokuraturze okręgowej w Warszawie toczą się jeszcze inne postępowania dotyczące osób, które współdziałały z oskarżonym. W postępowaniach tych gromadzony jest materiał dowodowy. W najbliższym czasie zostaną skierowane kolejne akty oskarżenia. Arkadiusz E. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Przebywa w areszcie śledczym. Trafił do niego po tym, jak w marcu ubiegłego roku został zatrzymany przez policję na podstawie listu gończego. Do aresztu nie trafi egzaminator prawa jazdy, w którego aucie podczas egzaminu doszło do śmiertelnego wypadku. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury. Zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, kaucje w wysokości 10 tysięcy złotych, dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mężczyzna czasowo nie może też wykonywać zawodu egzaminatora na prawo jazdy, poinformowała Magdalena Frączek z Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. W poniedziałek 62-letni egzaminator usłyszał zarzut nieumyślnego doprowadzenia do katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. W samochód, w którym prowadził egzamin, uderzył pociąg w miejscowości Szaflary. Zginęła 18-letnia kursantka. Egzaminator w ostatniej chwili wysiadł z auta. Na wschodniej Ukrainie, gdzie od północy miało obowiązywać zawieszenie broni, doszło do licznych jego naruszeń. Takie informacje przekazują zarówno obserwatorzy OBWE, jak i ukraińscy wojskowi. Jak poinformował wiceszef misji obserwacyjnej OBWE Aleksander Hak, w ciągu pierwszych godzin obowiązywania zawieszenia broni obserwatorzy naliczyli około 70 przypadków jego naruszenia. Aleksander Hak zaapelował do stron o przestrzeganie rozejmu. Natomiast według służb prasowych ukraińskiej operacji Zjednoczonych Sił, wspierani przez Rosję separatyści od północy dokonali dwóch ataków. Za pomocą wielkokalibrowych karabinów maszynowych ostrzelali ukraińskie pozycje w okolicach miejscowości Chnutowe i Tałakiwka. Zawieszenie broni wynegocjowano w Mińsku podczas posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Donbasu. Wstrzymanie ognia związane jest z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polak najlepszym strażakiem w Europie. Zawody pożarnicze odbyły się na Węgrzech. Wygrał Rafał Bereza z Chełma na Lubelszczyźnie. Dzięki przygotowaniom do zawodów jestem sprawniejszym strażakiem, mówi zwycięzca. Zawody FCC są odwzorowaniem pracy strażaka. Ja to porównuję zawsze do pożaru na trzecim piętrze. Strażak nie biegnie nigdy sam, musi mieć ze sobą sprzęt, jakąś linię nawodnioną czasami, czy sprzęt do wyważania drzwi. To tak samo my na zawodach mamy pakiet 20 kg, w pełnym aparacie ochrony dróg oddechowych, w Nomexie, w hełmie, rękawica, także pełne zabezpieczenie. Następnie wciągamy ten pakiet 20 kg, następnie zbiegamy. Później mamy symulację wyważania drzwi, czyli ta sztaba 82 kg, którą przybijamy młotem. Następnie slalom, linia gaśnicza, no to atrybut, można powiedzieć, że strażaka. Na końcu ewakuacja osoby poszkodowanej, która waży 80 kg. No, także to jest pełne przygotowanie do służby. Rafał Bereza będzie przygotowywał się do Mistrzostw Świata, które odbędą się w drugiej połowie października w USA. W zmaganiach na Węgrzech wzięło udział 170 najlepszych strażaków z poszczególnych komend Europy. Poza Berezą w pierwszej dziesiątce znalazło się 5 strażaków z Polski. Amerykański prezydent oskarżył Chiny o hakerski atak na konto mailowe swojej kontrkandydatki w wyborach prezydenckich w 2016 roku Hillary Clinton. Donald Trump wezwał FBI i Resort Sprawiedliwości do działania, wypominając im błędy. Władze w Pekinie już odniosły się do zarzutów.

To nasza piosenka dnia, Baranowski i tytuł zatytułowany Luźno. Z okazji 60. urodzin, czyli diamentowych, ja nawet nie wiedziałem, że tak to się nazywa, Michaela Jacksona, firma Sony Music wydała specjalny singiel Michael Jackson i Mark Ronson. Mark Ronson, który dziś będzie DJ-em na imprezie Diamond Celebration w Las Vegas. Według samego Marka praca nad stworzeniem tego singla była niesamowitym, inspirującym i szalonym zadaniem, aby połączyć w jedno tyle hitów. Król popu zrewolucjonizował i zdominował współczesny przemysł muzyczny. Za chwilę po tym utworze będziemy rozmawiać z innym polskim znakomitym DJ-em. DJ Eprom będzie naszym gościem. A teraz uwaga, uwaga, premiera na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Michael Jackson i Mark Ronson Diamond. Tell him that it's you. Dziś premiera, dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Diamonds Are Invisible, czyli właściwie można powiedzieć taki mashup, mixtape, remix, no połączenie właściwie utworów Michaela Jacksona przez Marka Ronsona, który dziś zagra na urodzinowej imprezie w Las Vegas. Podobało ci się, Michał? No, bardzo ciekawy blend, czy też mashup. Medley, tak, mashup tych takich najbardziej ikonicznych utworów Michaela. DJ Eprom jest naszym gościem. Dziękuję, że wyrwałeś się ze swojego studia i pozwoliłeś i przyjechałeś do nas. Michał, powiedz mi, czym dla twojego pokolenia, ty przyszedłeś na świat w roku, w którym ukazał się Thriller Michaela Jacksona, czym dla twojego pokolenia, a przypomnę, że jesteś DJ-em, producentem, inżynierem dźwięku, jest Michael Jackson i jego muzyka? No, przede wszystkim właśnie ta płyta, o którą wspomniałeś, Thriller, dla mnie zajmuje bardzo szczególne miejsce z bardzo różnych względów. Po pierwsze dlatego, że była to pierwsza płyta, na której mogłem jakby poznać ten gatunek muzyczny, którym jest trochę disco, trochę funk, tak, trochę soul, bo na tej płycie znajduje się wiele różnych rzeczy. Rock jest przecież. Rock, tak, oczywiście. I to była płyta, która jakby, to było moje pierwsze zetknięcie z, w cudzysłowie mówiąc, czarną muzyką zza oceanu, no bo nie było tej muzyki wcześniej u nas. To jest po pierwsze. Po drugie, to była, ponieważ ta płyta była szalenie popularna w Polsce, wydanie winylowe miałem z różnych tłoczeń, i z polskiego tłoczenia Muza, i z węgierskiego tłoczenia, którego teraz nazwy nie jestem w stanie przytoczyć, ale to była Hungaroton, taka była wytwórna. Tak, dokładnie, węże, tak. Dokładnie. Więc to była pierwsza płyta, którą mogłem w dwóch egzemplarzach wrzucić na gramofony i ćwiczyć beat juggle, czyli manipulację jednym utworem z dwóch różnych gramofonów i uczyć się pierwszych trików na gramofonach. To była płyta, którą absolutnie przekatowałem po prostu na dwóch gramofonach, i dzięki tej płycie udało mi się jakby rozwijać te swoje umiejętności, bo wcześniej nie było to w ogóle możliwe, żeby dostać dwie fajne płyty z fajnymi bitami, z fajnymi bębnami. Ja dodam więcej, że wtedy, czyli w latach 80., nie stać nas było, żeby wydać aż tyle pieniędzy na dwa takie same egzemplarze. To były naprawdę majątek. Płyta w Peweksie kosztowała $2 i to pewnie Michaela Jacksona byłaby jeszcze droższa. Natomiast ja miesięcznie zarabiałem $30. No to wiadomo, no byliśmy wtedy w takim bardzo zapuszczonym świecie i ciężko nam było. Natomiast ta płyta, która ta właśnie ten konkretny album Thriller, jakby po pierwsze dał mi to zetknięcie z tą muzyką, po drugie dał mi możliwość jakby uczenia się podstawowych trików na gramofonach, a po trzecie do dziś jest to dla mnie encyklopedia wiedzy na temat realizacji dźwięku i encyklopedia też ciekawostek a propos tego, w jaki sposób została nagrana, w jaki sposób została zmiksowana przez Bruce'a Swedena, w jaki sposób została wyprodukowana przez Quincy'ego Jonesa. No właśnie, bo wszyscy mówią o Quincy Jonesie, że on jest producentem, że on miał wpływ na to brzmienie, a o Swedenie się zupełnie zapomina, że on tam wykonał niesamowitą, tytaniczną pracę. No dokładnie. To jest generalnie sukces tej płyty w moim odczuciu, jest to wypadkowa bardzo wielu zdarzeń. Jest to wypadkowa geniuszu Michaela, jest to wypadkowa geniuszu inżynieryjnego Bruce'a Swedena, geniuszu producenckiego, aranżacyjnego Quincy'ego Jonesa i wszystkich ludzi, którzy pisali też partie smyczków, czy partie instrumentów. No i genialnych kompozycji. Genialnych kompozycji, tak. Które po prostu zapamiętuje się i śpiewa za każdym razem. Natomiast jest to dla mnie płyta, do której bardzo często lubię wracać, jeśli jestem w studio i robię czwartą płytę w ciągu miesiąca i potrzebuję zainspirować się czymkolwiek, to siadam, zamykam oczy, włączam Thriller z oryginalnego wydania z 82 roku, nie żadną wersję remasterowaną, tak. Bo te potrafią być już nieznośne, nieznośne do przyjęcia, ale ta wersja, która została po prostu w ten sposób nagrana i zmiksowana, ta cała, to co mnie najbardziej urzeka tam, to jest ta przestrzeń. Jak zamykam oczy w studio przed głośnikami i słucham tej płyty, to mam wrażenie, że muzyka otacza mnie z każdego końca, a geniuszem dla mnie jest to, że no, utwory zajmują po kilkadziesiąt śladów, czasami do kilkuset tam dochodziło, a tak naprawdę my percepujemy to jako 5-6 instrumentów takich podstawowych, które przykuwają naszą uwagę, więc ta ilość tych instrumentów i ilość śladów nie rozprasza naszej uwagi, wręcz przeciwnie, właśnie ten geniusz Bruce'a Swedena, który zmiksował to w taki sposób, że odbieramy to jako coś bardzo prostego, coś bardzo bliskiego nam, a jednocześnie tak pełnego różnych niespodzianek, że za każdym razem, kiedy odtwarzam chociażby utwór Baby Be Mine czy Human Nature, zawsze znajduję tam jakiś nowy smaczek, którym się inspiruję, który wyciągam potem do swojej pracy. Ja bym dodał jeszcze jeden element, na który ty być może nie zwracasz uwagi, ale ty jesteś człowiekiem bardzo uporządkowanym. I to, kiedy słucham twoich setów, które grasz na imprezach, słucham twoich produkcji jako Sztygarbonko, czy też Modulators, czy też rzeczy, które realizujesz dla innych, to u ciebie jest porządek. I na tej płycie też jest porządek muzyczny. Tam się wszystko zgadza. Wszystko jest poukładane w taki sposób, żeby słuchacz czerpał radość ze słuchania tej muzyki, a nie czuł jakieś obrzydzenie, czy nie, żeby ona nie przeszkadzała. Dokładnie. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. Tak, oczywiście, jak najbardziej. To jest też, nawiązujesz do tego, co też przed chwileczką powiedziałem, że właśnie ta ilość tych rzeczy została tak zmiksowana i uporządkowana, żeby nie przeszkadzała, nie odciągała uwagi. A jeszcze kolejnym takim bardzo istotnym dla mnie aspektem tej realizacji od strony realizatora, inżyniera dźwięku, jest to, w jaki sposób sam głos Michaela został jakby włożony w te bardzo bogate aranżacje. Jeśli zwrócimy na to uwagę i zaczniemy słuchać, na jakim poziomie głośności jest wokal Michaela, to okazuje się, że nie jest on na pierwszym planie i nie jest to gitara solowa, która jest, jak to mówią, za wielką wodą, in your face, tylko jest, czyli prosto w twarz, tylko jest to część tej całej układanki, która mimo tego, że momentami jest nawet cichsza od werbla, czyli instrumentu perkusyjnego, który jest bardzo głośny, nie znika i te teksty nie uciekają, melodie nie uciekają i cały czas trzyma jakby uwagę, napięcie i buduje tą całą atmosferę. No jest to niewątpliwie geniusz, żeby tak ważną osobę jak Michael Jackson postawić nie na pierwszym planie, jeśli chodzi o głośność instrumentów, tylko właśnie na równi z tą całą aranżacją i tak to wszystko zbudować, żeby przekaz, jakby melodie i te emocje przede wszystkim, które Michael ze sobą niósł w tych nagraniach, nie uciekały nigdzie. Jest to absolutnie geniusz. Do ilustracji naszej rozmowy wybrałeś utwór Human Nature, którego za chwilę posłuchamy. Dlaczego? No jest to utwór, który dla mnie ma dwa ważne aspekty. Przede wszystkim jest to wspaniała piosenka, jest to ballada, która zamyka płytę Thriller. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, są tam wykorzystane bardzo ciekawe arpeggiatory, które jakby przykuwają moją uwagę. Arpeggiatory to są takie sekwencje rytmiczne zbudowane na syntezatorach, które powodują nabudowanie harmoniczne czy też akordowe w utworze. I ten jego delikatny wokal, który tam się wplata po prostu i jest jak piórko położone na wodzie. A druga rzecz, jest to utwór, który został wysamplowany przez Large Professora na debiutanckim albumie NASA Illmatic. W utworze Rain Hard to Tell znajduje się właśnie ten sample, który został wykorzystany w zupełnie inny sposób, bo oryginalny utwór Human Nature, który zaraz wysłuchamy, jest w bardzo wolnym tempie. Tam jest około 50 90 BPM-ów. Natomiast Large Professor potrafił zrobić z tego utworu utwór hip-hopowy w tempie 95 uderzeń na minutę i przez to dać mu dodatkową energię, dodatkowego kopa, dodatkowy punch. Ja przez długi czas, jak poznałem płytę NASA w 93 roku, to nie zdawałem sobie sprawy, chociaż znałem nagranie Michaela Jacksona, Human Nature, nie zdawałem sobie sprawy, że to jest właśnie ten sample, a zawsze mi się to po prostu podobało i zawsze nuciłem tą melodię. I to też właśnie świadczy o geniuszu tego utworu, że jest tak plastyczny, że można zrobić z nim bardzo wiele rzeczy. Nie musi być tylko tym jednym utworem, tą jedną balladą, może być ikoną hip-hopu, tak jak jest to na płycie NASA. Znamy się z Michałem wiele lat. Podobnie jak ja kocham muzykę i potrafi o niej godzinami opowiadać i Państwo byli świadkami tego. Michał Baj, czyli bardziej znany jako DJ Eprom, realizator dźwięku, genialny DJ, producent, artysta, raper, rapujący po śląsku. Bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś do nas do studia. Human Nature, Michael Jackson. Thank you. 26 sierpnia 1992 roku, Prater Stadion w Wiedniu. Spełnienie marzeń 24-letniej wówczas fanki Jacksona, niesamowity koncert, pierwszy tak wielki dla mnie robiący wrażenie, a po latach udało mi się zarazić córkę jego muzyką. I teraz to ona przechowuje mój bilet. Agnieszka plus 18. Bardzo piękny list od pani Agnieszki. Riko Jaźwiński w naszym studiu, witam cię ponownie. Jestem. Który dzisiaj od samego rana rozmawiał z Rafałem Zawieruchą, który, przypomnę, że gra Romana Polańskiego w najnowszym filmie Quentina Tarantino. Once upon a time in Hollywood, tak, to jest ta informacja, która została ujawniona wczoraj dopiero, więc to bardzo wciąż świeża sprawa. Wiesz, to było tak, że ja wczoraj wieczorem dowiedziałem się, że mam jedyną szansę na to, żeby się dzisiaj z samego rana, czyli w Los Angeles to noc, połączyć z Rafałem. No i natychmiast oczywiście chciałem z tego skorzystać, bo to też jedyny wywiad, którego udzielił w tym momencie w czasie pracy na planie. Raz, że nie bardzo może w ogóle mówić o tym, co się tam dzieje, a dwa, że on po prostu jest bardzo zajęty. Tutaj słuchacze proponowali, ponieważ ja zapytałem, a może by jeszcze jakiś polski kompozytor zauczestniczył w tym filmie, co jest możliwe, bo być może w Quentin Tarantino wykorzysta jakieś polskie utwory. Słuchacze proponowali wielu artystów, bardzo współczesnych, między innymi Rodziny Waglewskich, Tomka Organka i wielu innych, ale to już temat taki. Najpierw by pewnie trzeba było podesłać jakiś zestaw płyt Quentinowi Tarantino, żeby on mógł posłać. A on bardzo przecież starannie wybiera. Tak, on sam wybiera piosenki do swoich filmów. I zresztą dzisiaj, jak prezentujemy jego utwory ze ścieżek dźwiękowych do jego filmów, to są tak zróżnicowane, że to jest po prostu tak, coś. Tak. Ale nie zapominaj, że film opowiada o końcówce lat 60., więc to musiałaby być muzyka polska chyba z tamtego okresu. Być może tak i być może na przykład Klan mógłby się tam odnaleźć. Ostatnia część rozmowy z Rafałem Zawieruchą i Riko Jaźwińskim. Jesteś absolwentem Warszawskiej Akademii Teatralnej i z tych ról, z tych filmów wielu i seriali, w których zagrałeś do tej pory w Polsce, do której postaci, do której współpracy też ze znanymi reżyserami odnosisz się z największym sentymentem? Zagiąłeś mnie tym i bardzo mnie tym wzruszyłeś pytaniem, dlatego że z największym sentymentem wspominam pracę u pana Andrzeja Wajdy. Czyli Powidoki, pana, ten ostatni pana film. Pana Andrzeja Wajdy, gdzie zagrałem niewielką rolę, ale nie ma przecież niewielkich ról, no który pięknie mi wtedy powiedział i gdzieś też czuję jego obecność, wiesz, gdzieś czuję, że bez względu na to, czy wierzy się, czy nie wierzy, czy wiesz, wierzysz Boga w naturę, czy cokolwiek, no ja wiem, że oni są, ci, którzy odeszli i gdzieś wspierają nas, im na przykład się śnią, ale pamiętam, on powiedział do mnie, a pan by mógł zagrać młodego Tadeusza Łomnickiego. Ja mówię, no mistrzu, róbmy w takim razie sequel, drugą część Niewinnych Czarodziei. Niewinni czarodzieje. Czyli niewiele się pomylił właściwie. A Tadeusza Łomnickiego już niedaleko do Romana Polańskiego. Oni się przyjaźnili przecież. No przecież się przyjaźnili i w Pokoleniu nawet grali, wiesz. Tak, tak. No i w Niewinnych Czarodziejach też. Jeden w roli głównej wprawdzie Tadeusz Łomnicki, ale Roman Polański też tam się pojawia. Tak, no w ogóle cała historia, wiesz, Romana Polańskiego, którego czytam namiętnie książkę po angielsku i szlifuję język. Roman Bajuj Polański, wiesz, wydaną. Tak, tak, autobiografia. Oczywiście, że tak. No jego autobiografia, no to jest... To jest, wiesz, autobiografia na 10 przynajmniej filmów. No ale mówiąc o Andrzeju Wajdzie, tak, to jest pierwsze. Teraz tak, wiesz, powiedziałem i no i aż mi ciarki przeszły, wiesz, po ciele. Potem na pewno, wiesz, mój debiut u Andrzeja Barańskiego, cudownego, do którego nawet, wiesz, jakoś 2 miesiące temu po prostu się odezwałem. Czyli Księstwo, no tak, pamiętam. Znakomita. Księstwo, mój debiut, wiesz, główna rola. Zachwycony byłem tą pracą. No oczywiście Bogowie i praca z Tomkiem Kotem. Oczywiście teatr współczesny potem jeszcze i nasze tam spektakle, w których gram. I mam nadzieję, że ta droga będzie szła up, wiesz, no idąc trzeba mieć obrany szczyt. Wchodząc na szczyt nagle widzisz, że jeszcze jest pełno szczytów, bo dopiero teraz widzisz je z tej perspektywy. Tak myślę po prostu, jeżeli obierasz cel, to idź po to, zdobywaj to. Droga czasem kręta nie szkodzi. Masz cel, idź po to. No teraz jesteś już absolutnie w Himalajach aktorstwa, czego ci bardzo gratuluję. Na jakim etapie w tym momencie jest praca na planie Once Upon a Time in Hollywood? Ile przed wami jeszcze dni zdjęciowych? Kiedy się twoja praca skończy? Nie wiem tego. To wszystko jest na zasadzie takiej, że po prostu film się dzieje, film się tworzy. I to wszystko zostanie, wiesz, ogłoszone przez produkcję. Ja wiem, kiedy ja wracam. A kiedy? Do Polski. To wejdę na lotnisko. No przyjdź, przyjdź, będzie miło. Ja wracam, no tak mi się wydaje, że chyba wtedy moje urodziny. 12 października mam urodziny, ale chyba przesunięcie czasu, więc 13 października w Polsce ląduję. Ale ja słyszałem, że ty wciąż nie masz wykupionego biletu powrotnego, także twój pobyt może się, gdyby to było potrzebne, przedłużyć. Tak, to prawda. To twój pierwszy wyjazd do Los Angeles w ogóle, czy bywałeś tam wcześniej? Pierwszy California Dream, słuchaj. To jest pierwszy mój wyjazd tutaj. Ja byłem w Stanach dokładnie 10 lat temu. Dokładnie 10 lat temu moi rodzice mnie żegnali na lotnisku, jak leciałem do Roberta Wilsona na warsztaty teatralne. Czyli z nim. Long tam Island. Poznałem Marcin Abramowicz, tam poznałem Filipa Glassa. Tak, Long Island już bliżej Nowego Jorku, tak? A Long Island, tak. Long Island Watermead Center. No i wspaniałe, wiesz, spotkanie z Robertem Wilsonem. No to było nieprawdopodobne też. Ale to jest mój drugi, tak, to jest mój drugi zawodowy wyjazd tutaj do Stanów Zjednoczonych. A że mam się nakręcić do roli, to wtedy pójdę oglądać, jak inni to robią, wiesz. No to masz okazję właśnie przyglądać się, jak to robią najwięksi. No i myślę, że tych okazji do połowy października będzie jeszcze wiele na planie Quentina Tarantino. Tak, taką mam nadzieję. No bardzo się cieszę. Bardzo po prostu jest to no zachwycające. Z jaką miłością Quentin Tarantino podchodzi do robienia filmu, to aż miło patrzeć. Czekamy w takim razie na przyszłoroczną lipcową premierę i mamy nadzieję, że zobaczymy tę miłość po raz kolejny zresztą w wielkiej dawce na dużym ekranie z tobą w jednej z ważnych ról. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie na odległość. Dziękuję ja tobie ci za dziękuję. Rozmowę. Dziękuję, że pomimo odległości zadzwoniłeś i państwu serdecznie dziękuję, że słuchacie. Warto marzyć, warto iść po swoje, no nawet jak jest kręta droga. Ocenicie sami film, który pojawi się w przyszłym roku. Mam nadzieję, że oczywiście do przyszłego roku. Jeszcze się spotkamy, jeszcze pogadamy. Będzie miło. No to jakieś specjalne pozdrowienia dla słuchaczy Trójki z Los Angeles? No pewnie, że tak. Słuchajcie, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki, Radia Trójki. I zapraszam serdecznie w przyszłym roku do kin Once Upon a Time, ale mam nadzieję, że jeszcze się do tego czasu usłyszymy wiele razy. Na pewno z wielką przyjemnością. To były specjalne pozdrowienia z Los Angeles od Rafała Zawieruchy, jednego z aktorów Quentina Tarantino. Piękna puenta. Pozdrawiam z Hollywood wszystkich słuchaczy Trójki. Dziękuję bardzo. No i proszę. Hollywood zrobiło się nam dzisiaj jakieś takie bardzo, bardzo bliskie i bardzo polskie. Riko Jaźwiński wstał bardzo wcześnie, żeby nagrać tę rozmowę specjalnie dla państwa. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Jeszcze jedna piosenka z filmu Django Quentina Tarantina. Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom. Free. to me lately. Well, but I suppose it's a push for moving on. Oh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Sun tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom. Oh, and I found it. Cost me everything I had. Oh, I am looking for freedom, looking for freedom. Ostatni list, który Państwu dzisiaj przeczytam, który Państwo przysłali do nas, dotyczący Michaela Jacksona. Mam nadzieję, że moje dzieci, a nawet dzieci ich dzieci, będą miały okazję bawić się i uczyć przy jego muzyce. Podobnie jak Grzegorz Ciechowski, Kora, Tomasz Stańko, Aretha Franklin, Michael Jackson jest jedną z tych osób, luki po której po prostu nie da się zastąpić. Dobrze, że pozostawili po sobie to, co tak bardzo kochamy, czyli muzykę. Napisała pani Ada. I pani Ada otrzyma od nas dzisiaj płytę, podobnie jak pani Magdalena Czachor oraz pan Andrzej Siwiński. She's moving, she's grooving, dancing until the music stops now. Yeah. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek i Hirek Wrona pięknie dziękują Państwu za wspólnie spędzony czas od 9 rano. A teraz czas na naszą powieść, którą opracowała Barbara Macinik. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zajęty błyskawica, stacja nadawca Armii Krajowej w Warszawie na falach 32,8 i 52,2 metra. Jarosław Marek Rymkiewicz. kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Moss. Wnętrze pułapki. Fragment 21. Warto zajrzeć do wnętrza opancerzonego wozu amunicyjnego i dowiedzieć się, co tam zobaczono i co znaleziono. Wnętrze pułapki oraz jej, jeśli można to tak nazwać, przyrządzenie, rodzaj przynęt, które tam się znajdowały, mogą nam coś powiedzieć nie tylko o pomysłowości Niemców w tej dziedzinie, to znaczy w dziedzinie przynęcania i łowienia w pułapkę, ale także o ich intencjach, czyli o tym, co powodowało nimi w tym właśnie konkretnym wypadku. Jakie, wysyłając na podwale swój tajemniczy pojazd, mieli zamiary. Istotą ciemnego wnętrza pułapki jest jego ciemność. Ponieważ jest tam ciemność, nie wiadomo, co tam jest, i to jest właśnie kuszące. To przyciąga potencjalną ofiarę. Przynętą jest ciemność. Zobaczmy więc, co tam było w środku, w tej ciemnej niemieckiej pułapce. Kiedy niemiecki kierowca, żołnierz jednostek pancernych w czarnym mundurze, wyskoczył z wozu i uciekł na drugą stronę senatorskiej, w ruiny kamienicy Jochna, żołnierze z batalionu Gustaw, ci, którzy bronili barykady zamykającej podwale przy wylocie senatorskiej na plac zamkowy, wprzód próbowali zabić uciekającego, co się nie udało, a potem ugasili pożar, który uprzednio wzniecili, obrzucając wóz butelkami z benzyną. Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego informuje, że płonącą maszynę gaszono piaskiem i ziemią. Dalej w tejże wielkiej encyklopedii przedstawione to jest tak. Pojazdy osłaniające wycofały się, ustał nieprzyjacielski ostrzał. Moment ten powstańcy wykorzystali do oględzin zdobyczy. Stwierdzili brak uzbrojenia, ich uwagę zwróciło urządzenie przypominające dużą radiostację. Czy była to radiostacja, czy tylko coś, co radiostację przypominało? I czy to coś zostało zbadane, wielka encyklopedia nie informuje. W książce generała Bora Komorowskiego, którą już cytowałem, Armia podziemna, znajduje się wiadomość, sformułowana trochę ogólnikowo, że wewnątrz opancerzonego wozu amunicyjnego ukryty był materiał wybuchowy, a wraz z nim jakieś urządzenie służące do wywołania eksplozji. Generał nazywał to urządzenie zapalnikiem czasowym. Niemcy wypełnili wóz pancerny materiałem wybuchowym z czasowym zapalnikiem. Tę informację pochodzącą z książki Bora, że był tam jakiś zapalnik i właśnie czasowy, powtarzano później wielokrotnie w różnych innych książkach. Jest ona też nadal powtarzana. Był on wypełniony materiałem wybuchowym z zapalnikiem czasowym. Powtarzał, niemal dosłownie cytując Bora, Stanisław Jankowski, Agaton, w swojej słynnej opowieści z fałszywym Ausweisem w prawdziwej Warszawie. Można tu jeszcze dodać, że oficerowie Komendy Głównej AK doszli potem do wniosku, nawet ustalili, ale można to było ustalić tylko na podstawie efektów eksplozji. Były to więc raczej domysły niż ustalenia. A jeśli ustalenia, to trochę na oko, że we wozie było około 1000 kilogramów materiału wybuchowego. Obliczyliśmy, pisał podpułkownik Felicjan Majorkiewicz, oficer operacyjny 3 Oddziału Sztabu Komendy Głównej, że było go około 1 tony. Bardzo ciekawe wiadomości na temat wnętrza wozu amunicyjnego znajdujemy w książce Stanisława Podlewskiego Przemarsz przez piekło. Przypominam, że Podlewski, pisząc swoją książkę, opierał się na wielu, zebranych przez siebie, powstańczych relacjach, ale nie ujawniał ich autorów. Wkrótce patrol powstańczy, czytamy w Przemarszu, wyczołguje się na przedpole barykady, dociera do owego czołgu i stwierdza, że nie posiada on żadnego uzbrojenia. Natomiast w jego wnętrzu znajduje się jakaś skomplikowana aparatura, zwoje przewodów i jakieś blaszane paczki. Może podkreślimy sobie kawałek tego zdania, bowiem niebawem będzie nam potrzebny. Nie posiada on żadnego uzbrojenia. W innym miejscu Przemarszu, kilka stron dalej, Podlewski pisał jeszcze, mając na myśli wnętrze pułapki, że czołg musiał być nadziany wielką ilością materiału wybuchowego i zaopatrzony w automatyczny mechanizm zegarowy. To zgadzałoby się mniej więcej z informacją Bora Komorowskiego mówiącą o zapalniku czasowym, bo taki zapalnik to chyba to samo, co automatyczny mechanizm zegarowy. Wydaje się natomiast, że jakiś mechanizm zegarowy czy czasowy może nie wyklucza, ale czy niepotrzebne mnie jasne urządzenie, o którym informuje wielka encyklopedia powstania warszawskiego? Urządzenie przypominające dużą radiostację. Można również jednak przyjąć, że to urządzenie przypominające radiostację, skomplikowana aparatura, zwoje przewodów, nie było radiostacją, lecz właśnie mechanizmem zegarowym. Może do czegoś odległego w jakiś sposób podłączonym, ale może nie. O czymś takim, jakimś urządzeniu przypominającym coś w rodzaju radiostacji, mowa jest też w książce Roberta Bieleckiego, Gustaw Harnaś, Dwa powstańcze bataliony. Autor tej książki, korzystający z relacji żołnierzy batalionu Gustaw, twierdził też, podobnie jak Podlewski w Przemarszu przez piekło, że wóz amunicyjny nie był uzbrojony w tym sensie, w jakim mógłby być uzbrojony jakiś pancerny pojazd, czołg czy tankietka. Stwierdzono tylko, że pojazd nie ma żadnego uzbrojenia, być może więc służy do podwożenia amunicji na pierwszą linię. We wnętrzu pułapki znaleziono jednak, jak dowiadujemy się z książki Bieleckiego, pewien element uzbrojenia, ale niekoniecznie należący do wyposażenia pojazdu pancernego. Uchylił klapę tankietki i wśliznął się do jej wnętrza, ryzykując, że zostanie trafiony przez Niemców z zamku. Po dłuższej chwili wydostał się z kabiny, wynosząc ze sobą dwa granaty trzonkowe. Niemieckie Stillhandgranate mit Brünzinder Neuendreißig nazywane są u nas fachowo trzonkowymi. To ręczne granaty z drewnianą rękojeścią. Pociągają z lewą ręką za porcelanowy pierścień połączony z umieszczonym w rękojeści sznurem, arbeitsznur, wyrywał się zapalnik, co uruchamiało mechanizm zapalający znajdujący się w metalowej głowicy. Porcelanowy pierścień zastępowano niekiedy porcelanową kulką. Opóźnienie między uruchomieniem mechanizmu a wybuchem wynosiło około 4 sekund. Zdaje się, że to są wszystkie dostępne nam w tej chwili wiadomości o niemieckiej pułapce. To znaczy o tym, co znajdowało się lub mogło się znajdować w jej wnętrzu. W relacji podpułkownika Stefana Tarnawskiego, był to szef sanitarny grupy Północ, mowa jest o zdobyciu czołgu wypełnionego trotylem. W relacji kapitana Lucjana Fajera, Ognistego, o znajdującej się wewnątrz czołgu pułapki bombie zegarowej oraz 600 kg dynamitu. Ale wygląda na to, że w obu tych wypadkach, także w kilku innych, jesteśmy w sferze czystych domysłów. Istnienia dynamitu, trotylu oraz jakiejś bomby nikt bowiem nie stwierdził. Nikt też czegoś takiego tam wewnątrz nie widział. Jak widać, to wszystko, czym dysponujemy, jeśli chodzi o informacje dotyczące wnętrza wozu, jest bardzo niejasne. Albo mamy do czynienia z czymś, co jest ogólnikowe i słabo potwierdzone, materiał wybuchowy z czasowym zapalnikiem, albo z czymś takim, czego wyraźnego przeznaczenia nie da się ustalić. Skomplikowana aparatura, zwoje przewodów. Albo z czymś, co robi takie wrażenie, jakby było przypadkowe i nie bardzo ważne. Dwa ręczne granaty z drewnianymi rękojeściami. Jako takie konkretne i pozwalające na wyciągnięcie konkretnych wniosków są właściwie tylko te jakieś blaszane paczki z książki Podlewskiego. Właściwie tylko one mogłyby świadczyć, że w pojeździe, w jego wnętrzu, było coś, co miało eksplodować. Później wysuwano jeszcze domysł, jego ślady mamy w wielkiej encyklopedii powstania, że materiał wybuchowy umieszczony był gdzieś na zewnątrz wozu amunicyjnego i że ów wóz był specjalną konstrukcją przeznaczoną do przenoszenia dynamitu czy trotylu w taki właśnie sposób. Ponieważ przegląd niemieckiego sprzętu pancernego wykonany przez SS Obergruppenführera Erycha von den Bacha w jego słynnej relacji spisanej w 1947 roku nie wskazuje na to, żeby jego wojska dysponowały w czasie walk w Warszawie podobnymi pojazdami. Mamy tam dokładne wyliczenie czołgów, tankietek, wozów pancernych i opancerzonych dział samobieżnych. Wydaje mi się to wymyślone w rozpaczliwym pragnieniu powiedzenia czegoś konkretnego. W pragnieniu, żeby gdzieś, w jakimś miejscu konkretnym dało się umieścić materiał wybuchowy. I też słabo potwierdzone lub nawet w ogóle niepotwierdzone. Ale wróćmy do naszego tematu. Czy coś wynika z tego naszego oglądu wnętrza niemieckiej pułapki? Owszem, wynika. Przede wszystkim to, że pułapka nie była pomyślana jako pułapka. Nie było tam, w jej wnętrzu, w jej ciemności, niczego takiego, co byłoby pomyślane jako przynęte. Co moglibyśmy uznać za przynęte. Były tam niewątpliwie jakieś rzeczy do czegoś potrzebne. Przewody, aparatura, ale ich przeznaczenie było niejasne i nie można go było ustalić bez dokładniejszych badań. Trzeba tu jeszcze dodać, że również zewnętrzny wygląd wozu amunicyjnego nie wskazuje na to, żeby Niemcy pomyśleli go jako pułapkę.